Ще трохи про атеїстів. Розпочинаючи з 1970 року, коли я перейшов працювати художником в колгосп, де працював 7 років, до мене у мою майстерню понадобився заходити один учений муж, атеїст по імені Володимир Юхинович Лешан. Він спочатку був головним атеїстом нашого району, головуючим у товаристві знання. Пізніше його повесили по службі, і він вже працював в обласному комітеті партії. Кожний раз, коли він приїжджав до нас в село, обов'язково заходив до мене. Як йому, так і мені було дуже цікавими наші бесіди. Він атеїст-комуніст, а я віруючий. Ми один для одного були як тренувальні мішки для боксерів, які лупасять їх, щоб окреплю їх мускули. Так лупасили ми один одного своїми різними світоглядами. То було просто кумедно і дуже захоплюючим, як для нього, так і для мене. Він добряче підготовлювався, перш ніж їхати до мене, і як тільки прийде, то по субординації, як старший по чину, іде перший в наступ на мене, натренуючись, в яке місце мене вдарити, щоб я не міг дати опір. Я ж в той час аналізую його наступ, щоб знати його тактику, бачити, чим він б'є того дня. І тоді вже, натренуючись на нім, йду у наступ з Господом я. І так кожного разу. За свої поразки він не ображався ані трохи. Він рахував, що його поразка ішла йому на користь, щоб він знав силу свого ідейного ворога і знав, як готуватися на другий раз. Його посада як головного атеїста примушувала його бути на передньому фронті з релігією. Він повинен був знати і другим своїм підлеглим задавати тон, як бути войовничим атеїстом. І хоча кожного разу Бог давав мені перемогу над ним, що він повертався з поразкою, зі свого походу, однако не гнівався на мене. А те його ще більше розбирало на нові баталії. Йому було цікаво, але нелегко зі мною говорити, тому що я був добре начитаний антирелігійної літератури і знав, чим вони атакують. А також, як для мене, людини без вищої освіти, я досить добре знав все передове в науці, особливо в астрономії, археології та геології, де були значні розбіжності у різних теоріях та гіпотезах, що було нам на руку. Якби того не знав, можливо би думав, що і він де в чому прав. А так, я його виводив, що і він розгублювався серед своїх доказів і дивувався, що я, якийсь сектант, володів такими доказами. Деколи він приїжджав спеціально, щоб тільки зі мною схрестити наші ідейні мечі. Багато разів він сміявся сам над собою, над своєю поразкою і диву давався моїм влучним атакам. Я не розказую це собі на славу, а розказую тому, щоб прославити Господа, який обіцяв, що нам буде дано Духом Святим в потрібний час, що відповідати. І те доповнювалося. То було від Господа, а не від моєї мудрості. І я кожен раз торжествував у дусті після того, як мій суперник виходив з моєї майстерні, як обскубана курка. Дякував Богові за перемоги, не приписуючи те собі. Він ніколи не погрожував мені, не приміняв своєї влади по відношенню до мене. Ми провадили дискусію на рівних. І він з охотою приходив на те. Я розумів його, чому він ні разу не образився за мою перемогу над ним і міг ще розсміятися іноді із своєї поразки. Якби те ставалося прилюдно, він того би не потерпів. А так то було тільки між нами обома, а для нього було доброю школою випробувати свою здатність, яка виявлялася слабосилою, і гонила його на нові озброєння. Всіх наших дискусій я не можу описати, тому що їх було дуже багато за стільки років. І величина книги моїх спогадів не дозволить це зробити. Але декілька випадків опишу, щоб ви мали уяву. Приходить до мене у художню майстерню атеїст Лешан, поздоровався, поглянув на стенд з діаграмами, який я робив, побачив біля мене на столі нові научні журнали і каже: «О, я бачу, ви стараєтеся не відставати від научної періодики. Похвально, похвально, Никодим Манолійович. Цікаво знати, що ви нового вичитали?» «Маю новину для вас, Володимир Юхимович», – радісно вигукнув я. Залишаю свою роботу, взяв у руки журнал «Вокруг світа», який лежав на столі, відкрив його на потрібній сторінці, де пишнобарвний яскравий малюнок космічно-фантастичного стилю украшав заголовок потрібної мені статті. «Природа загадкових, нововідкритих квазарів, пульсарів, ученими відкрита». І я з навмисним захопленням став ділитися своїми враженнями від прочитаного. Кажу йому: «Ви тільки уявіть собі, Володимир Юхимович, недавно нововідкриті астрономами джерела пульсуючого загадкового світла, квазари, як їх називали, які знаходяться на краю Вселенної, до яких мільйони світлових років, вченим досконало вивчена, і ось публіковані дані їх природи. Приголомшлива подія. Складові частини елементів їх природи і їх функції викладені перед нами на папері. А це ж космологічна віддаль, яка дотепер була тільки в описах фантастів, яку неможливо виміряти і записати звичайними арифметичними цифрами. Я приголомшений такими успіхами науки. Це дійсно сенсація». «А я про що вам говорив кожний раз?» Сяючим поглядом, захопленням радісно, як дзвіночок, вимовляв своїми атеїстичними устами Лешан: «Сучасна наука – це сила, геній людського розуму, плюс потужна електронно-обчислювальна техніка – це безмежні можливості. Як бачите, на краю Вселенної усе знають, що й до чого. А ви тримаєтеся за вигаданого Бога при відсталих уявах відживаючого безпросвіття. Вам з вашим розумом бути на передовім рубежі науки, Никодим Манолійович. Я це давно вам говорив. І двері перед вами відкриємо, дамо всі можливості». Я слухав його і притворно, ніби дійсно був зворушений, захоплений такою можливістю, витягував з нього високі вислови про науку і казав: «Так, казав я, якщо вже на такій віддалі науковцям все ясно, то що вже говорити про те, що у нас під руками чи під ногами?» Він був досить пронирливий і зловив нові нотки у моєму тоні, у висловах щодо науки, насторожився, що б воно було, що я вихвалюю науку, але інерція атеїзму понесла його далі. «Все стає на свої місця», – говорив він. «Раніше дійсно при наукових пошуках було багато помилок, непорозумінь, але вже в наш час все стає абсолютно зрозумілим. За що не візьметься наука, все просвітлює». «Ви можете авторитетно ствердити ще раз, що це дійсно так?» – запитав я, усміхаючись. Йому вже нікуди було, і він підтвердив, що так, але перепитав: «Ви, бачу, щось жартуючи лукавити. Що там у вас є?» «Є, Володимире Кириловичу, є. Вхопіться добре за щось, чи сідайте, щоб ви від почутого зараз не упали. Ви така високоосвічена людина, головуюча над товариством знання по всьому районі, тільки що два рази авторитетно заявили, що сучасна наука, за що тільки візьметься, все просвітлює, чи то, мовити по-іншому, при наукових дослідах все може взнати. І як тільки що ми вичитували з научних публікацій, все узнала на такі недосяжні, неймовірні віддалі в мільйонах світових років. А в себе під носом, в Шотландії, 800 кілометрів від Лондона, в центрі цивілізованого світу, в якійсь калюжі, пробачте, в озері, Лохнес ще і по сьогодні не знає, чи дійсно існує Лохнеське чудовисько Нессі, чи його немає там. Хоча пошуки цього феномену тривають вже рівно 100 років. Ось в цьому журналі, в цьому ж номері, де опубліковані ці дані науки про квазари-пульсари, про які ми тільки що говорили, тут же, тільки перекидаю листок, друга публікація під назвою «Сторіччя Нессі», в якій докладно описано, що в цьому році проминуло 100 років, як вперше людина побачила чудовисько Нессі. І на протязі 100 років його бачили сотні людей, навіть комусь вдалося сфотографувати. Вчені того не признавали. Тривала постійна суперечка, да чи ні. А в послідніх роках з потужною підводною апаратурою, з ехолотами і з радарами прочесували те озеро декілька разів. І ось опубліковано, що не змогли покласти край суперечці. Нессі не виявлено, але й сказати, що її немає, теж не можуть, тому що все ж якісь ненадійні, незрозумілі сигнали були. Чи не смішно, Володимир Єхимович? На віддалі в мільйони світових років взнали за дуже короткий час, а в себе під боком за 100 років не можуть знати. А до цього всього людський геній, як ви тільки що пишалися ним, так необачний. Такі дві публікації помістити поруч одна одної в одному номері журналу. І то не в якомусь там мізерному виданні, але в такому солідному, научному. І людському геніїві і в голову не прийшло, що кури сміятися будуть. Так, бо то дійсно смішно, якщо порівняти одне з одним. Володимир Єхимович, ви розумна людина, чи не так? Не опирайтеся на генія людського, бо колись залишитеся осміяними, а після обдуреними самі в собі, а то буде вже пізно. Він змовчав, не покрив глумом мою пораду, як я розумів, щоб не вбити в мені інтересу до подальшої розмови з ним. Подумавши трохи, він погодився зі мною, що коректори журналу «Вокруг світа» дійсно не догляділи, помістивши в одному номері дві статті, і друга з них компрометує першу. Похвалив мене, як догадливого читача, і повів мову далі. Не дивуйтесь цієї розбіжності. Хто не робить нічого, той тільки не помиляється. «Даймо на це скидку», – казав він. «Це ж на краю Вселенної, на неймовірній віддалі від нас, можна й помилитися за 3/9 галактиками. А щодо нашої галактики, а тим більше нашої сонячної системи, тут вже помилок не може бути. Все розраховано, переміряно і перевірено давно». Я йому сказав: «Я не дивуюся. Це те, що потрібно, щоб, можливо, і ви задумалися, чи вся правда те, що друкується?» І розреготався. «Володимир Єхимович, не розписуйтеся за те, чого не знаєте. Ви говорите за нашу сонячну систему, навіть за нашу галактику, що тут все відомо, і дивуєте мене своїми незнаннями. Ви ж закінчили 2 вищі учбові заклади і повинні бути на передньому плані досягнень науки. Одна ваша посада головуючого товариством знання зобов'язує вас знати все передове, а іначе навіть сектанти насміються з вас». «Никодим Манолюч», — сміявся теж і він, — «ви кажете правду. Повинен знати. Я так відчуваю, що ви маєте ще щось, чим хочете мене вдруге посадити. Я рад чути те від вас, тому що мені дійсно треба все знати. І мені дуже цікаво приходити до вас і бачити, де я хромаю, щоб не попасти в халепу при людях». «Ніби задумався я, і опісля сказав йому: Непогано звучить таке ваше признання. Виходить, я потрохи підкантечую вас і вибиваю з ваших рук зброю, якою ви могли б декому з наших недосвідчених сектантів пошкодити. Хтось чого доброго міг би і повірити у ваші в скобках научні завіряння. Хай вже буде по вашому бажанню і на користь вам, щоб ви, як ви кажете, не попали прилюдно в халепу. А для нас, сектантів, то буде ще більшою користю, якщо у вашому арсеналі залишиться менше наступательної зброї. Ви достойні дискутувати зі мною, дивлячись мені прямо в очі, сказав він. Я поважаю вас за сміливість і відкритість, і простоту. То що у вас там ще є? Ви сказали, що на краю Вселенної можна дати скидку за неточні знання і розрахунки. А щодо нашої сонячної системи і навіть нашої галактики, того не скажеш, тому що тут все досконало вивчено давно. А як бути з феноменом Несі? Якщо все досконало вивчено, як ви кажете, то є вона чи її немає? Це не одне й те, якщо воно було б в нашій сонячній системі, чи воно просто знаходиться в нас під ногами. І за 100 років не взнали правди. А ви говорите, що все досконало вивчено і все відомо. Я вам покажу досконалість знань науки. Навіть про нашу землю, по якій ми ходимо все життя. Наукою досконало досліджено, розраховано, що наша земля існує вже 3,5 мільярди років. Ці розрахунки робилися і робляться на підставі багатьох методів датування геологічних напластувань, один з яких – це осідання космічного поруху на поверхню Землі. «Про який ще порох ви говорите?» – перебив мене він. «Вибачте, Володимир Єхимович, ви запитуєте, про який порох я говорю?» «Я говорю про те, про що, як бачу, ви ще не знаєте. Якщо ви хоч трошки знаєтеся на астрономії, то вам повинно бути відомо про космічний порох, який осідає на планети з бездонного космічного простору». «Вперше чую про космічний порох», – знову заперечив він. «Я теж бачу, що ви не знаєте», – сказав я, «і тому прийдеться пояснити, що це має пряме відношення до датування віку Землі». З появою штучних спутників Землі вчені отримали можливість виміряти кількість космічного пороху, який проникає щорічно в атмосферу Землі. І, виходячи з отриманих даних, підрахували, що на протязі мільярдів років, які космологи приписують Землі, на Землі поверхні повинно було б осісти стільки космічного пороху, з якого створився б шар товщиною у 15 метрів. Однако процеси ерозії, які відбуваються на Землі завдяки дощам і вітрам, такий недоторканий шар цього пороху ніде на Землі поверхні не зміг зберегтися. А на поверхні Місяця процеси ерозії від вітру і води відсутні. То вчені заявили, що на ньому існує такий шар пороху. І при створенні космічних апаратів, які мали сідати на поверхню Місяця, а також при створенні скафандрів та обуви для космонавтів, які повинні були ходити по Місяцю, затратили величезні кошти, щоб все було зроблено так, щоб не втонуло в 15-метровому шарі того мікроскопічного легкого пороху. Та коли космічний корабель достиг Місяця, і космонавт Ірвін на своєму апараті «Павук» опустився на його поверхню, там ніякого пороху не було, а тільки десь та десь у ямках було 2-5 сантиметрів. І це відбувалося не в сиву давнину, коли люди ще не могли сказати так сміливо, як ви, що все досконало вивчено, а відбулося тільки що. То хіба це досконале вивчення? І це навіть не на одній з сонячних планет, а на супутниковій Землі, до якого всього 365 тисяч кілометрів від Землі. Ще більше я міг би насміятися з датування по радіоактивному углероді 14. Невже ж ви і в цьому базовому методі датування віку Землі та інших викопних останків живих істот углеродом 14 не довіряєте? Майже роздратовано перепитав він. Рад би вірити. Та не можу, не віриться, говорив я. Я впевнений в тому, що зараз і ви станете невірним, якщо прочитаєте те, що я для вас приготував. Ось ця послідня публікація про таку ненадійність цього методу. А скільки про це писалося до цього? Невже те приходило мимо вашої уваги? Ось читайте. Я даю вам газету «Комсомольська правда». Він читав, а я коротко опишу про що.